Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, bugün duyurduğum gibi Twitter'dan biraz tangodan bahsedeceğiz. Tangonun tarihçesini şöyle bir geçeceğiz. Tutkuyla neden özdeşleştirildiğini, özellikle dansının ve müziklerinin keskinliğindeki psikomüzikolojik sırlarını, biraz onları konuşuruz. Ama aslında tango kavramına daha çok Astor Piazzolla'nın tanıtımı, Astor Piazzolla'yı bilmeyenler için, bilenler için de müziğe yaklaşımını şöyle bir tekrarlamak. Dolayısıyla hem Astor Piazzolla'yı hem de tangoyu ele almak istiyorum. Fakat bu programın, aslında bu haftaki programın önemli noktalarından bir tanesi de yine Embodied Music Cognition olarak bilinen, Türkçe'ye gerçekten nasıl çevrildiğini bilmiyorum ama kelime kelime çevirirsek işte bedenselleşmiş bilişsel müzik hareketinin ya da bu bilimsel alanın müziği nasıl ele aldığını bakacağız. Aslında bundan önceki programlarda da bu konuda çok konuştuk. Özellikle hem nöromüzikoloji hem kognitif müzikoloji hem zaman zaman sistematik müzikoloji olarak bilinir. Müziğin tarihinden ziyade gerçekten de havadaki hava moleküllerinin taşıdığı ve bizim ses diye adlandırdığımız bu titreşimlerin hem zihinde hem bedende, ya da ikisini birbirinden ayırmak belki de gereksiz, bedende nasıl etkiler yarattığını ve bu da evrimsel biyoloji açısından da bakacak olursak en az yüz binlerce yıldır insanı nasıl etkilediğine ışık tutan bir alan. İşte dediğim gibi Astor Piazzolla ve tango üzerinden Embodied Music Cognition'ı, yani bedenselleşmiş bilişsel müziği bugün konuşalım istiyorum. Önce tabii Astor Piazzolla'nın Fugatası ile girelim. Aslında seslerin birbirini kovalaması, aynı sesin başka bir rejisterden ya da başka bir tondan ya da belki başka bir oktavdan ana sesi kovalayarak başkalaşması ve birbirini kovalayan, yani fugitif olan bu seslerin de biliyorsunuz özellikle Bach'tan bu yana çok ünlü olan bir formdur füg. Onun da zaten anlamı bu. Birbirini kovalayan sesler. Tabii bunun müzikal mantığı son derece ilginçtir. Son derece de zordur füg bestelemek için. İyi müzisyen olmak gerekir. Özellikle Astor Piazzolla'nın bu fügünden de bunu anlamak mümkün. O yüzden Astor Piazzolla'yı ve tangoyu tanıtmadan önce onun belki de en önemli bestelerinden bir tanesini dinleyelim istiyorum başlangıçta. Müziğin arkasından da Astor Piazzolla'nın kim olduğuna bir bakalım. Thank you. Astor Piazzolla'nın Fugatasını dinledik. Kendi grubuyla beraber seslendirdi. Dediğim gibi bugün Astor Piazzolla kimdir? Biraz onu da konuşalım. 1921 doğumlu bir besteci ve 1992'de de yaşamını kaybetti. Aslında Arjantin'in en önemli tango bestecilerinden bir tanesi. Aynı zamanda bandoneon icracısı ve aranjörü. Bandoneon işte akordiyonu bilenler için belki onun biraz daha Güney Amerika versiyonu, biraz daha küçüğü diyebiliriz. En önemli etkisi müzik üzerinde Astor Piazzolla'nın tabi Nuevo Tango denen tangoyu geleneksel formundan biraz daha alıp adeta hem evrimini hem de devrimini gerçekleştirmiş bir besteci, aranjör ve virtüöz diyebiliriz Astor Piazzolla'ya. Önemli Amerikan müzik eleştirmeni Stephen Holden'ın ölümünden sonra dünyanın en ünlü ve en önemli, en önde gelen tango müziği bestecisi olarak kendisini isimlendirmesi aslında tangoyu biraz daha sokak kültüründen, bar kültüründen alıp konser salonlarına daha elit bir aşamaya getirmiş oldu. Bunu her ne kadar hedeflemediyse de. Ama yine bu daha önceki programlardan anlattığım gibi bazı bestecilerin özellikle farklı ülkelerde yetişip daha sonra farklı yerlere giden ya da bir şekilde bir iki nesil farklı dünyanın farklı yerlerinde olmalarından ötürü eklektik bir tarz geliştirdiğini, hakikaten enteresan soslama, baharatlama yaparak mevcut yerel bir formun bile çok zenginleştirilmiş bir halde duyulmasına yol açtığını daha önceden konuşmuştuk. Astor Piazzolla da aslında kökenleri itibariyle İtalyan, annesi Toskana bölgesinden, babası da işte daha önceden göç etmiş Latin Amerika'ya ki yine oradan da küçük yaşta Astor Piazzolla Greenwich Village'a gitmiş New York'ta. Ve orada da tabii öyle bir mahallede yetişmiş ki işte böyle her gün bir takım gangsterlerin ortalıkta dolaştığı ve de göçmen işçilerle bir sürü kavgaların çıktığı bir yerde büyümüş. Ki o da tabii birazcık sokakta kavgayı da öğrenmiş. Fakat tabii her ne kadar sokak böyle kavga dolu olsa da babasının özellikle müziğe olan etkisi, evde bir sürü işte müzik, gramofon ya da işte long play olsun, Carlos Gardel'den, Julio de Caro'dan hem caz hem klasik müzikler arasında Bach da oldukça fazla dinleyip tango müziklerine epey bir aşina olmuş ve New York'ta başlamış zaten bandoneon çalışmasına. O mahalleden taşındıktan sonra işte aşağı Manhattan'da o günler işte daha küçük İtalya olarak bilinen, çünkü oldukça fazla sayıda İtalyan göçmenin olduğu bu mahallelerden de ilk aslında 1932-33 yıllarında ilk bestelerini yapmaya başlamış. Tango formunda La Catinia başlığında. Ama tabii biraz önce dinlediğimiz Fugata, yani Füg, söylemiştim, Johann Sebastian Bach'ın oldukça önemli hale getirdiği bir müzik formu. Bu müzik formunu aslında Rachmaninoff'un öğrencisi olan Bela Vilda'dan öğrenmiş ve bandoneonuyla epey bir Bach çalmayı öğretmiş hocası ona. Ki müzikten sonra birazcık tangonun tarihiyle ilgili konuşurken Piazzolla'nın bu forma ne kadar katkıları olduğunu da anlamış olacağız. Çünkü gerçekten klasik müzik Avrupa tandansının, Avrupa etkisinin Latin Amerika'daki formlara tango gibi, milonga gibi etki ettikten sonra bu eklektik yapının ne kadar renkli hale getirdiğini söyleyebiliriz. İşte burada onun Rachmaninoff'un öğrencisiyle birlikte çalışıyor olması, Bach'ı iyi tanıyor olması ve Carlos Gardel'den tango dersleri alıyor olması çalma bakımından onu hakikaten çok ilginç bir bandoneon çalıcısı haline, bandoneoncu haline getiriyor. Öyle ki Carlos Gardel hatta bir tura onu davet etmiş bandoneoncu olarak ama babası izin vermemiş falan. İnanılmaz besteleri var tabii. İsterseniz bir tane daha dinleyelim. Bugün artık tangonun sadece işte danslarıyla Arjantin'in bir folklorik unsuru olarak değil, dünyada önemli müzisyenlerin de seslendirdiği, artık dünyaya mal olmuş bir form haline gelmesinde önemli bir ustadan bahsediyoruz, Astor Piazzolla. İşte onun büyük tangosunu dinleyelim şimdi. Le Grand Tango, ki tangonun ruhu olarak da geçer. Hakikaten çok güzel yorumuyla Yo-Yo Ma'nın violonseliyle dünyaya yayılmış olan bu Soul of Tango'yu belki de bütün dünyada tanınır hale getiren Yo-Yo Ma'nın da çalmış olması. İsterseniz eseri dinleyelim, sonra biraz tangodan bahsedelim. Thank you.

Yo-Yo Ma'nın yorumuyla dinledik. Astor Piazzolla'nın Soul of Tango albümünden büyük tangosunu. Aslında tango müzik deyince bugün dansıyla daha çok bilinir ama hem işte bandoneon, akordeon artık ne varsa evde işçi sınıfının daha çok ilgilendiği bir folklorik unsur. Özellikle Montevideo, Uruguay'da, Buenos Aires, Arjantin'de ve Rio de la Plata'da çok yaygın 19. yüzyılın sonunda. Kelime olarak da Wikipedia şöyle bir bakarsak bir takım teoriler var. İşte aslında bir Afrika kökenli dilden türediği düşünülüyor Nijer Kongo tarafından ya da işte İspanya'nın güneyi Andalusya'dan yani Endülüs'ten insanların Latin Amerikan müziğine genel olarak tango ya da fandango demesinden de ileri geliyor olabileceğini ileri süren teoriler var. Ama aslında tam bir eklektik özellikle dansı işte küçük çakılarla birbirlerine aslında kavga ediyormuş gibi fakat bir aşk dansına dönüştüren o tutkulu hareketler yine aslında bir açıdan Küba'nın habaneresine, Arjantin'in milongasına, candombesine ve onun ritmik, keskin ritmik elementlerine son derece uyan hareketleri içerir. Ama onun da birazcık kökenini kazıdığımızda gene bir Afrika kökenli ritimlerin bir çeşit evrim geçirdikten sonra hem biraz Güney Latin Amerika'da hem de Avrupa'da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ama sonuçta tabii insanların yani programın başında söylediğim gibi bu embodied music cognition denen şey bizim hava molekülleriyle kulağımıza gelen bu titreşimlerin elektrik çevirilerinden sonra bizim müzik olarak duyduğumuz şey aslında bizim hareketlerimizi etkileyen benim de son yazdığım makalelerde uzun uzun ele aldığım motor korteksle olan ilişkisi son derece ilginç. Bu dansın müziğinde de aslında bazı enteresan çalışmalar var. Bugün sadece kavramı anlatıyorum ama önümüzdeki haftalarda MR çalışmalarıyla dans eden bedenin duyduğu müziği nasıl bedensel hareketlere çevirdiğini de konuşacağız. O da çok çok ilginç bir konu. Sadece dans dersi alarak ya da işte müziğe uyumlu bedensel hareketler ederek ortaya çıkarılmış bir figür değil dans. Dans çok çok ilginç bir konu ve bunun kognitif zemini beyin beden ilişkisi açısından incelendiğinde inanılmaz sonuçlar çıkıyor ki bunu dediğim gibi dansın, beynin dansı diyelim o haftaki programa. Orada uzun uzun ele alacağım. Ama ne olursa olsun bugün tangodan bahsederken işte bir tarafı kökleri Küba'ya gitse de yine Avrupa'nın standart minüye formuna 3-4'lük dans formuna da gider. İşte habanera ya da milonga'ya da gider. Yani bir tangoda olsa bir formu aldığımızda tek başına şuradan doğmuştur ve şöyle olmuştur diyemeyiz. Bütün Avrupa dahil Afrika özellikle olmak üzere bütün müzik kültürlerinin neredeyse en üst kremi gibi hepsini barındıran bir özelliğe sahip. Ama yine işte her ne kadar Astor Piazzolla Nuevo Tango ortaya koyduysa da Carlos Gardel'den de biraz bahsetmek gerekir. Onu ileriki programlarda ayrıca konuşuruz. Fransız, Arjantin asıllı Carlos Gardel'in tangoya kattıkları çok fazla ama şimdi bu konuya niye girmek istiyorum konu Astor Piazzolla'yken? İşte babası daha 35 yaşında Carlos Gardel diyor ki Piazzolla'ya gel beraber turlara katılalım. 1935 yılı bu. Yani 14 yaşındaki Astor'a bir dünya turnesi teklif edilmiş oluyor. Babası da tabii oğlunun çok genç olduğunu dolayısıyla bu turlara gitmesini uygun görmüyor ve gerçekten de aslında babası bir açıdan bakıldığında müzik hayatına büyük bir darbe vurmuş gibi gözüküyor. Çünkü Carlos Gardel gibi dönemin en ünlü müzisyeni tango deyince tabii Astor Piazzolla'yı dünya turnesine çıkartmak istiyor. Babası izin vermiyor fakat uçak düşüyor. Carlos Gardel ve orkestrası tabii maalesef bu uçak kazasıyla beraber hayatlarını kaybediyorlar. İşte Astor Piazzolla'nın babası Piazzolla'nın müziğine mi engel oldu yoksa da yeni tango denen akımın doğmasına yol açacak Astor'un hayatta kalmasına mı yol açtı? Böyle bir ikilem. O yüzden Carlos Gardel'in bir uçak kazasıyla sonlanmış olan bu turnesinin başlangıcında Astor Piazzolla'nın yer alamaması daha doğrusu kendisi adına büyük bir şans olmuş. O yüzden şimdi Astor Piazzolla'dan meşhur Adios Nonino'yu dinleyelim. Astor Piazzolla'nın Adios Noninos'unu dinledik. Siyahi kölelerin 1870'teki 1850'lere kadar giden göçleriyle birlikte onların dans formlarına, özellikle Küba'nın Habanera, Afro Uruguayvari, Candombe gibi ritmik müziklerine eşlik ettikleri hareketlerle belki ortaya çıktığını söyleyebileceğimiz tangoyu bugün konuşuyoruz. Başlangıçta tabii çok daha işte kaba, hatta seksi bir dans formu iken 1880'lerde, 90'larda Avrupa'dan göçlerin başlamasıyla aslında ufak ufak daha yumuşadığını, hareketlerin biraz daha işte Avrupa'daki valsin, minyenin etkisiyle biraz daha o sertliğini yitirdiğini söyleyebiliriz. Ama tabii o dönemdeki, yani 1880'lerdeki işçi akımıyla beraber Arjantin'e, ki özellikle İtalya'dan, İspanya'dan, Almanya'dan, Polonya'dan, Yunanistan'dan gelen işçilerden bahsediyoruz. Tabii hem kendi ülkelerine olan hasretleri bir yandan da bu dans ve müzikle tanışmalarıyla birlikte kendi kültürünü harmanlamaları son derece doğal. Dolayısıyla ortaya biraz daha başka türlü yumuşak bir Avrupavari tango ortaya çıkmış. Sonraları tabii yine 1950'den sonra bu dansı tekrar eski çiğ haline, daha belki otantik haline getirmek için epey bir çalışma yapılmış. Şimdi dinlediğimiz, aslında da seyrettiğimiz diyelim, hem tango müziği hem tango danslarının tekrar otantik hale getirilmeye çalışıldığı bir özelliğe sahip diyebiliriz. Çünkü bir de şöyle düşünün, o dönemde Avrupa'dan Latin Amerika'ya gittiyseniz öyle hani bir şu sefer sayılı uçağa binip dönemiyorsunuz. Aylarca süren yoldan bahsediyoruz. Dolayısıyla da bütün özlemlerini o işçiler o mahallelerde bu duydukları müziklerle aktarmışlar. O yüzden bu hareketliliği ya da işte her ne kadar en neşeli tango müziğinde bile hüznü bulmanın tarihsel kökenini buraya indiren fazlasıyla yazı okuduğumu hatırlıyorum. Ama Astor Piazzolla'nın özelliği Tango Nuevo aslında biraz daha, nasıl ki dilde gramerden bahsediyorsak müzikte harmoniden, biraz daha her ne kadar tabii köklerine büyük bir saygı duysa da estetik açıdan, kültürel açıdan, ama müzikal yorum itibariyle biraz daha virtüözik, biraz daha 1950 sonrası, 1960 sonrası yeni gelişen müzik akımlarının da etkisiyle hem atonaliteyi hem de farklı armonileri kullanarak tangoyu bir nevi bu armoninin geldiği yeni yere adapte etmeye de çalışır. Burada işte Arjantinli, İtalyan asıllı Arjantinli Astor Piazzolla'nın öneminden bahsetmeden geçemezdik. Şimdi Berlin Filarmoni'nin de katkısıyla kahon, bandoneon ve gitardan Sergei Shamov, Artyom Dervut, Aydar Gaynulin üçlüsünden Astor Piazzolla'nın Liber Tangosu'nu dinleyelim. Meşhur tabii, kendileri epey değiştirmişler, fakat Astor Piazzolla gibi değişikliği çok seven bir bestecinin pek fazla buna kızmayacağını düşünerek bu yorumu da beğendiğim için programın son parçası olarak Liber Tango'yu Berlin Filarmoni eşliğinde bu triyodan dinleyelim. Thank you. Son olarak Aydar Gaynulin, Artyom Dervut, Sergey Şamanov, kahon, gitar ve akordeon üçlüsünden Astor Piazzolla'nın Libertango'sunu dinledik. Önümüzdeki haftalarda dans formlarına embodied music cognition, yani bedenselleşmiş müzik kognisyonunu, müzik bilişselliğini ya da konuşmaya devam edeceğiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Coğru Gmail adresine yazabilirsiniz. Program ayrıntıları için Muzaffer Coğru Twitter account'una bakabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.